با پیرم توانای اوه هی درماسی زور جوانو نایب دروس بکا پیم بلای چون باشی دارت بودرکوه؟ رگای زور هیا داری باش اتوانم زور با آسانی بگرم هروها ابه داری ماسیکه ناوراستکه نرم بیخ بو اوه بتوانی دکاتی راو کردنه با آسانی بی جولنید استا تگشتی دیما؟ بله، تگشتم ابه او بزانی اگر خامشکم باشی لیگ ندرابو اوه زور رگر ابه رد بردم راو چیه لکاتی راو کردنه زور باشا؟ ها؟ کواتا کس نتوانی لبا پیر کامل باشتر داد درست که وانی رامی؟ با پیرم زور حزی لکارکی خویتی دیما و هر وها زور باوردی در ماسی درست اکات بوی او دارانی که با پیرم درستی که باشترین در دا انره دیما تو او ازانی؟ داره به طیبه دروس کرده و با گومه و ولی دوانزه پرچه پیکت و وادی هره لبشترین زوری در دروس کرده و چون که زور جوان و بوردی ایشی تیا کرده و دروس کرده و ای خواه چه داره که؟ الی دستم پیوی لکاوا، ای خواه چیشی زور کم و زوریش بهیزه براستی مشتیشی نهبه بنیازی دیدار بنیازی دیدار ام درماسیه چی لیکی با پیرا؟ وره وره سیریم در نهبه بکا دلنیام زور زوری با دلابه من دلنیام با درماسیه کی اصاییه تبرچاوم ام در ماسیه به طیبتی دروز نکراو با ماسی سلمون لنا چه شاخاو یکن؟ بله بله راسته بلام پیشتر لمم ندیوا هول با بجوانی سیرکی سیرکا بیگره و دیاره زور دمه که ام داره دروز کراو ام داره زور به احسایی تبرچاو بلام با دستیشم زور باشا رامی به تاوی شرزاوی لداری راو هر وکو با پیره دی دی جوان بیگره با باشتر تیبگی دستم زور بپلا الارزه با پیره چی بکم و حزا کم استشتیکیش راو بکم شتی وانا لید جاری شیتر نگری تو بدسته و آخر جاره بیت ام در ماس یکی دروس کراو با پیره من ام دارم دروس نکردو و پیم وابی وستاکی وستاکی زور شارزاو کارامه لبروی همو صفاتی که داری راو ماسی تیا دروس کردو دارگشی داری حیزرانه بو اوی لگل همو جور ماسی که بگونجه بله نا هر چیگلم داره اکرا و وردی وستاکی درخات چون که ام نقشه تایبتیانه هندی تر دارکی جوان و نایب کردو و بله کرم و هر وستاکی اصایی نتواندم کاربم شویا انجام داد بدل نیاییو زوربی تبنم ترخان کر بوام پیشه که اتوانم بلیم نزیکی 50 سال اگه بخریگم بلام هشتا برواناکم کبتوانم داریشی آواد روز بکم بلام او کسیم داری درست کرده با پیره بو چی نایی خویل سر ننوسی و ها؟ ها؟ پیم بله چونم او درکو؟ با پیره دی قطم ما تو همو جاره لسر دارکن نایی خود ننوسی بلام سیده ام کابره بو چی نایی خویل ننوسی و؟ وا دیاره ام وستایه لبیری چو نایی خویل سر بنوسی؟ ای چون اوی لبیر چو؟ رنگ هوکاری شیطری هبید ام هوکاره چیه؟ ام داره بشویشی یک جاری تاو نبوا تاو نبوا؟ رنگ تو درکی بما نکرد بیر رامی پیم وا به ام وستالی هاتوا کتایی کارکی انجام نیا و بو هوکاری که نادیار بله پیم وا رنگ رودایشی گرنگ وای لکرد بیر که نایی خویل سر ام داره نایبه ننوسی بی و هتاوکو ایستا نگشتون بو هوکاری که دروست وابزارم بخیرهای افروشید پیم وانیه کری خوم پرسیاری میجوی ام دارد لو کسا نکردو که لو کریوا با چی غمباری با پیرا لجنیشی داماوم کری پاشوی بسرحادکی خوی بو باز کردم کورکم کاتی اکر سر گومکر راو ماسی اکرد پیاوی که خنکاوی بینیو ام قلاپی دست کود او کاتی خوی لای او گومو بسر ابرد بو راو کردنی ماسی سلمون و روشک او پیاو خنکاوی دوزیه و لعاوکه و کاتک او پیاو خنکاوی دوزیه و بپله بردی بان خوشخانه و دواتر بو مندر کو کو کابره یک هرگه کی زور گوره هیه لشاری کی گوره و پاش اوی که کراکم بردی بان خوشخانه پاش سه روش گیانی درچو و ام خلاپی لپنا جگه که ادانه بو و لپاش اوی جنکه ها بو مال من بو سردانی من و ام خلاپی با دیاری هینا بو کراکم لبری او چاکی که لگل مردکه ها کرده بوی من تنها ارشی خون بجه هینا و پاداشتم ناوی ایوا دارم وک دیاری گلم قبول بکیت وک پاداشتی که مردکم رزگار کردو اما قلابی که نایابا و مردکم لگل خواه نایا و کچو بوشار اما این هموش تکان زیتر پاراست و تی با پیرمیده که زور شعر زی و تو که بوی درست بکات راستا ام داره دیارش تی که نایابا بلام امزای وستاکی ام نبینی لسری کرابه وستاکی نیتوانی نای خوی بنوسه چون که پیجوی توایب که مردو بوی مردکم بمشوی هنویتی بیگو من ویستوی تیشتی تیریشی با دروس کرد تا جوانتر بید ای چند جوان خوایا ولو روژه و کرکم تا احد زیادر هو گری راو ماسی ابو و همو روژه بینیان سو اچو بسر گومکا ها او چیا پیم بلی با چی گریت خان مکا کرکم میشکو تا گومکا و ولکاتی راو کردنا کو دا گوما کو ها ها و هشتا لنا خوشخانه یا هشتا لجر چاو دیریا پشتان روش یکتی داره چید رنگ بوی رقی لدارکم یلا بروی کرکو بوی امو ویلی هاتوه بوی اتوی به هر شه و یک بیل نایی بری منیش به هر چنده کتو بتوی لیتا کرمو با دلنیایی و گمان لوا نبید من امیز بیسو چینم چوکه هیچ بیویس من پینیه اتوانی بی هیچ برانبر کالی بگیری ای خوایا چند داری کی سیره او جنبوی یای میتا و کولای خوام حالی گرم بس با چی بپیره چی تر نتوانیم داره ببینی لبروی کرقی به های اما و ویلیات و دی حقی خویتی بوی یای به من ویتی بو خود بس بپیره ام داره چی پیوندی که هی بکوتنی کرقی و او پیاو نه ابو ام داره بکره حتا و که درست کردن که تاونه به بلای حالی خوی بو چون که اشتا زور باش نیه پیوی سی به دستکاری تر هی استا اتوی چی لم دار ماسی بکی گر نگه ما انجام لشوازی دروس کردنه که او چاکی نکم لناوی ابمو ایخم ناو روبارکو ناوی بکاری بینین هتا وکو توز چاک سازی تیانکم چون که لوانه توش ازار با بلای کوری خوم رامی و اگر سرکوتو نبم لوانه لناوی ابم بلان با پیره اما داری که زور باشا پیوز بچاک کردنو ناکا بسی تر تاو جاری ام داره شانو هتا وکو کات مبی بوردی لیه کولمو نکی به هیچ شوه دسی تیو بی تیه گیلیم دی استاکاتی خوتنه دی به تعقیب کما و تاقیه که مو هرچن ام در ماسیه چا کردن و شیماوه. باشه رامی بو چوه رامی رامی رامی لچوی ها ها بو چوه رامی رامی ها دارکی بردوه لگل خویا ابوه جویل اموشگارکانی من بگرته نه ابو داری ببرده رامی براستی جوانا هرگز لمو بردار ماسی اوام نبینی و لیگیانی زور آسانا استابو با پیرمی اسلمنم که ام دار ماسی داره که باشو پیوسی بچا کردنون نیا داره که زور دریجا خورا که گگشت آودیو تافگا کوا براستی ام داره داری که تایبتا لبروی نرمی که زور نرم تره لو دارانی که باپیرم درستیه که براستی داری که استیاره استهاز بجولای ماسیکا نکم وگ اوو وای که ماسیکا لیمو نزیگ بن اوه یکم ماسی مم دار ماسی یگرد بی اوه یه چیزی که زور بکر بیهنم لراو کردن یا رامی قرار رامی بیگو من هاتو بو ایره لبروی او داره تایبتا بگومی ناو چه شاخه وکن و من زور دل نیام که هاتو بو ایره اترسم حوصانجی خویل دست باتو بکیوه تناو گومکه و رامی اما آسان کاری با راو کردن در مسیکی نیابا تنها وستای داری راو توانیم داره بکار بینه کسی تر نتوانه بکاری بیند ام در مسیه زور یارمتیم با اوی که هیچ چیزی که زور بکار نهنم لراو کردنی مسیکانا زور جوانا اگه چه تشونی آمانجا کوا او درماسیانی که با پیرم درستی که زور باشن بلام هرگیز نگه بم درماسی اما زور باشا رامی پیم بلای جولیم رامی رامی رامی بیگو من لبشی سروی گومکه توانیم جوری زور ماسی رو بکم با دلنیایی و امرو ماسی زور رو بکم حالی ایم با دوترین شون کپی بگد خریکا کوام بلان برنگاری اب موا ناتوانم زابم بسریا. به هزی کی زور و رام کیشه؟ خوزگه بخصی بابیرم کرده هیا هشت ام در محسی طاو نبوا دیار سرم بر داره که کوت تو نه زالبونم نه بس داره که ای من زور ماندوم ابو از زور دور حالم نه آیا هست کم ماسی کی سلمون به هزی کی زور و رام کیشی من اصلا تو آنای بینینی هیچ دیکم نماو لطافگا که نزیگ بوموا هرچی اگرو با من ام درماسی برالا ناکم نخیر بابینا رامی رامی کوری خوام جود لا مشگاری کی من نگرت رامی چون هستم بو نکرد کوردیم داره والا راوچیه کال خوی بای بی تو توش کشه یکات ام داره بو و چون که زور بودی درست کراوا بابیرا بابیرا رامی آخر یکی شکر هو شیعته و پیم بلا تو باشی رامی او بو اسیر مکم کی امپروی کرده بسر ما بابیرا چیه اما ای بو نزانی اگر بابیری لکاتی خواه ارزگاری نکردی ده ایفتا خنگاوی لآوگه رامی اما چون رویا بیانی روی که تک داره که تحل کردو چی بگو مگم لبیری نه وازی لبی ندیمه او من دو هموش تشی بیره که یوتو بابا طاوی خبری بیتو بروانه کم که خریب و بخن کم اشتا بروا باو ناکا بلان تو باشی رامی بله بیرم کو توا با پیره پیم بله چی در محسیه کرد رامی با پیرا هستم کر کشتی کی زور گوره برو تافگا که رامه کشه بلام چاو بیچی نه بینی وامزانم ماسی کی گوره بو با نفرت بی او ماسی رامی من آموشگاریم نکردی که او داره بکرنی یعنی لبروی مترسی داره ها پیم نوتی بله با پیرا لبیرم یا در ماسی کم به دست او بکل تافگا که کت مخواره و نی با پیرا بیبلا کشکندت لداوی که رامی خستن آقا و خیلی خمبر مبا داری که زور لو باشتر بود روزکم استا تگشتم که بوچی که زو در محسی نویستوا تا تنها راوچی لی هاتو اتوانه زال ببستریا تنها راوچی لی هاتو نرمی او دارماسیه والا راوچیه که دارکه هلا بوشونه کی دور بو نتوانه زال ببستر دارماسیه که یا